Noi mereu le-am suportat pe toate, după se dezastrele de-a dura. Dar de ce în plină libertate, cea mai mare să devină ura? Ne vor întreba copii mâine, morții vor sări să ne condamne, dacă pentru un colț mai bun de pâine ne vom vinde țara noastră, Doamne. Sărăcia noastră ne omoară, de atâta marș ne doare splina. Cine iese ultimul din țară e rugat să stingă și lumina. Un refren de muzică ușoară, într-un fel ne recunoaștem vina. Cine iese ultimul din țară e rugat să stingă și lumina. Necosit se învârtoșează, nu trezește sus pe crenci ca Isa. În tăcerea înaltă de amiază, morții își aud ei înșiși zisa. Care pietruită cu dezastre, noapte întredeschisă pentru o oră, grijuli cu soarta țării noastre, voievozia moarte ne imploră. Sărăcia noastră ne omoară, de atâta marș ne doare splina. Cine iese ultimul din țară e rugat să stingă și lumina. Un refren de muzică ușoară, într-un fel ne recunoaștem vina. Cine iese ultimul din țară e rugat să stingă și lumina. N-avem nicio șansă de izbândă, vom rămâne bieți orfani pe aici. Dacă supărați pe cei la pândă, am trezit la moarte cicatricea. Sărăcia noastră ne omoară, de atâta marș ne doare splina. Cine iese ultimul din țară e rugat să stingă și lumina. De muzică ușoară, într-un fel ne recunoaștem vina. Iese ultimul din țară, e rugat să stingă și lumina. Iese ultimul din țară, e rugat să stingă și lumina.